birçok kavramı tahrif ettik. Bakınız, tahrif ettiğimiz kavramların içerisinde işte ayet kavramı geliyor. Ayet kavramını takas ettik. Ne yaptık? Mucizeyi ayetle değiştirdik. Kur'an hiç kullanmaz bu kavramı. Mucize kavramı Kur'an'da geçmediği gibi hadiste de geçmez. İlk 300 yılda bu kavramın izine rastlamıyoruz. Konkordansı açın. 9 hadis kitabının anahtarını temsil eden bu muhteşem anahtarı açın. İçinde mucize kelimesini arayın. Konkordans 9 hadis kitabının içindeki tüm kelimeleri içerir. Kelimeler üzerinden hadis bulursunuz. Bir kelime bulun, o kelime 9 hadis kitabında nerede var? Cilt, sayfa ve isim numarasıyla verir. Fakat yok. Çünkü kendisi yok kavramın. Nasıl oldu da Kur'an'da ve 9 hadis kitabında, yani ilk 300 yılda yazılmış hiçbir hadis kitabında olmamış olan bir kelime İslam akidesinin merkezine geldi, oturdu. Bu da ilginç bir durum. Ayet ayrı bir şey, mucize ayrı bir şey. Kur'an ayet derken Hazreti Musa'nın elindeki asaya da ayet der, insana da ayet der, aya, güneşe, yıldıza, geceye, gündüze de ayet der. Şimdi bunları yan yana koyduğunuzda bunların ortak bir paydasını almanız lazım. Hazreti Musa'nın elindeki ayet, gök ayet, yer ayet, yıldız ayet, güneş ayet, ay ayet, insan ayet, hayvan ayet, su ayet, toprak ayet. Bunları yan yana koyun. Bunlardan şapkadan tavşan çıkarma var mı? Güneş, ay, gece, gündüz, insan, hayvan, şapkadan tavşan çıkarmaya benziyor mu? Görünen varlıklar. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz varlıklar. Peki nedir o zaman? Ayet işarettir. Ayet belgedir. Ayet delildir. Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine belge, delil. Bu kainatı bir yaratanın, bir nizam ve intizam verenin varlığına ve birliğine bir delil. Belge demektir. Delil demektir. İşaret demektir. Yani bir atıf. Tamam, harika. Bu anlamda hepsi de birleşti. Ama mucizeye taşıdığınızda ne oluyor? Şapkadan tavşan çıkarma oluyor. O zaman iş değişiyor. Peki mucizeye taşıdığınızda Kur'an'da bir kavramın üstünü örtüyorsunuz. Örtmek zorundasınız artık. Nedir? Sünnetullah. Sünnetullah nedir? Allah'ın sünneti, yasaları, kanunları. Allah kanunlu çalışır. Öyle ki sünnetullah konusunda Kur'an'da geçen dört ayette ayrı ayrı şu ifade edilir. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. Allah'ın sünnetinde bir bozulma da bulamazsın. Yani Allah'ın sünneti değiştirilemez. Şimdi Allah'ın değiştirilemez sünneti nedir? Allah'ın değiştirilemez sünneti varmış. Allah'ın, yani bulamayız, arasak da bulamayız. Yok böyle bir şey diyor. Allah'ın değiştirilemez sünnetini olduğunu bilmiyorsak sünnetleri değiştirme savaşı veririz. Allah'ın sünneti der Kur'an, biz ise onun üzerine peygamberin sünneti yaparız. Kavramı değiştiririz. Oysa Kur'an peygamberin sünnetinden hiç bahsetmez. Kur'an hep Allah'ın sünnetinden bahseder. Bir de sünnetül evveliğinden bahseder. Bu anlamda Allah'ın sünneti konusunu açın. Bukhari'yi açın. Yüzlerce bab başlığı vardır. Müslim'i açın. Ebu Davud'u açın. Tirmizi'yi açın. İbn-i Mace'yi açın. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini açın. Malik'in muvatta'ını açın. Nese'inin kitabını açın. Diğerlerini açın. Üçüncü, beşinci, yedinci, onuncu kaynakları açın. Bir tane sünnetullah adlı bab başlığı bulamazsınız. Kur'an'ın bu kadar değer verdiği, defaatle üstüne bastırdığı ve bir başka kalıpta kullanmadığı, yani Allah'ın değişmeyen bir sünnetinin olduğunu defaatle vurguladığı böyle bir konuda bir bab başlığını hiçbirinde bulamazsınız. Ama Bukhari'yi açın, omuza konan tozların silkeleme babı. Devenin üstüne binme babı. Deveden inme babı. Allah'ın kitabında böylesine vurgulu, böylesine mükerreren, böylesine ısrarla geçen bir kavramı siz bab başlığı yapmaya bile değer bulmamışsınız. Anmamışsınız bile. Hoş Bukhari'de adalet babı da yok. Müslim'de de yok. Ebu Davud'da da yok. Dolayısıyla sünnetullah dediğinizde aklınıza mutlaka bir şey gelmesi lazım. Allah'ın değişmez kanunları var. Allah'ın değişmez kanunlarının olduğunu bilmek insanın Allah tasavvurunda çok temel bir yer ediyor. O da nedir? O da şudur. Demek ki Allah kafasına eseni yapan, aklına eseni yapan, benim keyfim böyle istedi, bugün böyle olmasını istiyorum diyen bir zat değil. Prensipleri olan, ilkeleri olan, değerleri olan bir zat. Yani Allah gelişi güzel iş yapmaz. Peki bunu böyle bilmeyince ne oluyor? Allah dilese yapmaz mı? Allah dilese olmaz mı? Oluyor. Böyle oluyor. Bu şaklabanlık oluyor. Bu şaklabanlık olmaya başladığı zaman artık ipin ucunu tutamazsınız. İşin nerede biteceği belli olmaz. Allah dilese olmaz mı ile yapmayacağınız şaklabanlık yoktur. Uydurmayacağınız şey yoktur. Söylemeyeceğiniz yalan yoktur. Allah'a söyletmeyeceğiniz, Resulüne söyletmeyeceğiniz yalan da yoktur. Allah adına söylemeyeceğiniz yalan da yoktur. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kezibe. Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim biri var mıdır diyor Kur'an. Var mıdır? Yoktur. Allah'a iftira ediyor. Allah'a iftira eden adam kime etmez ki? Onun için ben bir adamın insanlara iftira eden bir adamın önce Allah'a iftira edip etmediğine bakıyorum. Allah'a iftira ediyorsa bu adamın insanlara iftira etmesi gayet doğal. Yani Allah'a iftira ediyor. Resulüne iftira ediyor. İnsanlara niye etmesin? Dolayısıyla ikincisi de işte böyle yaptık. Yani birincisi bir kavramı unutturduk, yerine bir başka kavram koyduk. İkincisi de kavramları tahrif ettik. Tahrif ettiğimiz o kadar çok kavram var ki. Yani içini boşalttığımız.